To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich zostaną uwzględnione w sprawozdaniu PKW. To będzie pierwsza taka sytuacja w historii. Telefon z zaskoczenia, kiedy usypiałem dzieci, Robert Lewandowski opowiedział o kulisach odebrania mu opaski kapitana kadry. Do portu w Aszdodzie wpłynął jacht z aktywistami i pomocą dla Strefy Gazy. Był eskortowany przez izraelską armię. Państwowa Komisja Wyborcza uwzględni w sprawozdaniu fakty nieprawidłowości przy liczeniu głosów w niektórych komisjach wyborczych. Zdecydowano o tym podczas wieczornego spotkania komisji. Członek PKW Ryszard Kalisz poinformował, że to precedens. Komisja zaapelowała do wyborców, którzy wiedzą o uchybieniach, aby składali protesty w Sądzie Najwyższym. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje sprawozdanie, między innymi analizując informacje przekazywane przez okręgowe komisje wyborcze. Te z kolei skontrolują obwodowe komisje wyborcze, ale nie oznacza to, że głosy zostaną przeliczone ponownie. PKW nie będzie też decydować, czy opisane zdarzenia miały wpływ na wynik wyborów, bo w tej sprawie rozstrzyga Sąd Najwyższy, podkreślił Ryszard Kalisz, członek PKW. Przez to, że jesteśmy, jak się dzisiaj okazało, wszyscy zawaleni różnego rodzaju informacjami od wyborców, informujemy, że wyborcy powinni składać protesty wyborcze. Rozstrzygnięć w tym zakresie może dokonać tylko Sąd Najwyższy. Na zgłoszenie nieprawidłowości w procesie wyborczym do Sądu Najwyższego jest czas do 16 czerwca. Tego samego dnia Państwowa Komisja Wyborcza będzie głosowała nad sprawozdaniem z wyborów prezydenckich. Agata Król, Polskie Radio. Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera, w ogóle nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci. Rozmowa trwała kilka minut. Tak Robert Lewandowski relacjonuje rozmowę z trenerem piłkarskiej kadry Michałem Probierzem, w czasie której stracił opaskę kapitana. O awanturze w polskiej piłce i tłumaczeniach trenera opowie Witold Banach. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze, ponieważ jak wyjaśnił w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, nie chodziło o samo zabranie opaski, ale o to, jak zostało to zakomunikowane. Michał Probierz tłumaczył na konferencji prasowej, że nie było innej możliwości kontaktu niż rozmowa telefoniczna. Przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Probierz tłumaczył też, że jego decyzja podyktowana jest dobrem drużyny i została poprzedzona konsultacjami ze sztabem i zawodnikami. Piotr Zieliński nie chciał komentować decyzji trenera i Lewandowskiego, jednocześnie zapewnił. Zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radości naszym kibicom i żebyśmy wygrywali mecze. Pierwszym testem dla Piotra Zielińskiego jako kapitana reprezentacji będzie jutrzejszy mecz z Finlandią. Witold Banach, Polskie Radio. A sport w Trójce za godzinę. Zagraniczni pracownicy omijają Podlasie. Ich liczba w regionie w ostatnich 2 latach zmniejszyła się o ponad 3000. To efekt kondycji gospodarczej województwa, zwraca uwagę ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski. Dochody nasze są relatywnie niższe niż w innych rejonach Polski. Struktura gospodarcza też niestety troszeczkę gorsza. No i jeszcze te zagrożenia, z którymi mamy do czynienia na ścianie wschodniej, no powodują niestety, że lepiej, łatwiej, no i bardziej ekonomicznie wybrać po prostu inne miejsce. Na Podlasiu najbardziej spadła liczba zatrudnionych Białorusinów. To według ekspertów efekt zamkniętej granicy. W całej Polsce obecnie pracuje ponad 1 200 000 pracowników z zagranicy. Jacht z 12 propalestyńskimi aktywistami na pokładzie, który został przejęty przez siły izraelskie, wpłynął do portu w Aszdodzie. Żaglowiec był eskortowany przez 2 izraelskie okręty wojenne. Donosi o tym francuska agencja prasowa. Na pokładzie jachtu są obywatele Francji, Niemiec, Brazylii, Turcji, Szwecji, Hiszpanii i Holandii. Wśród nich jest m.in. znana aktywistka proklimatyczna Greta Thunberg. Jednostka na pokładzie przewoziła pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Jak podaje portal Times of Israel, aktywiści zostaną przekazani policji, a później zostaną deportowani do swojego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

hide away while watching the signs taking over from the fading day. I've seen the evening slide away, watching the signs, taking over from the fading day. Jest 22.11, Grzegorz Hoffman podobnie przy mikrofonie. Dobry wieczór po raz drugi, jeżeli ktoś dopiero zaczął słuchać audycji GH+. W miniony piątek ukazały się dwa nowe albumy Briana Eno. Uznałem, że to dogodna okazja, by przypomnieć fragmenty twórczości tego artysty sprzed lat, z różnych okresów i klimatów muzycznych. Brian Eno, obecnie 77-latek, zaczynał w glam rockowym zespole Roxy Music, z którym w latach 1972-73 nagrał dwa świetne albumy. Niestety dwie duże osobowości dominujące w jednym zespole to czasami trochę za dużo i tak właśnie było w tym przypadku. Brian Ferry został i dalej kierował grupą Roxy Music. Brian Eno odszedł i rozpoczął karierę solową. Pierwsze dwie płyty solowe Briana Eno zawierały muzykę stanowiącą mieszankę popu, rocka z domieszką awangardy i eksperymentów, bo to Briana Eno bardzo interesowało już wtedy. Trzeci, z którego już jeden fragment za nami, Another Green World, różnił się już od tych wcześniejszych płyt, bo zawierał zdecydowanie mniej piosenek, a więcej dźwiękowych pejzaży i brzmień eksperymentalnych, właśnie już powolutku ambientowych. Przez fachowców do dziś ta płyta uważana jest za jedną z najwspanialszych z całej dekady lat 70. Golden Hours i Spirits Dancing. Dwa utwory z płyty Another Green World, albumu Briana Eno, który ukazał się 50 lat temu. Teraz przeniesiemy się w czasie trochę bliżej współczesności, ale tylko trochę, dlatego że będziemy słuchać fragmentu płyty Wrong Way Up z roku 1990, czyli sprzed lat 35. Płyta nagrana wspólnie przez Briana Eno i Johna Cale'a. Johna Cale'a, czyli oczywiście członka założyciela grupy The Velvet Underground, w którym John Cale grał na basie, a także na altówce. Eno był wielkim fanem grupy The Velvet Underground i też jest autorem powiedzenia, że płyta The Velvet Underground, debiutancka oczywiście, sprzedała się tylko w 10 w 30 tysiącach egzemplarzy. Mówię, że albo dlatego, że wersje są różne, ale każdy, kto ją kupił, założył zespół. Rzeczywiście podobno tak było w dużej mierze, pewnie nie 100%, ale jednak coś jest na rzeczy. Cale pojawił się już na płycie Another Green World, grając na altówce, więc współpraca obu artystów była właściwie tylko kwestią czasu. Rok 1990, płyta Wrong Way Up. Brian Eno i John Cale z płyty Wrong Way Up, kompozycja wspólna obu artystów Lay My Love. W roku 1984 Eno podjął współpracę w charakterze producenta z muzykami zespołu U2. Wspólnie z Danielem Lanois pracowali przy albumach The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, Achtung Baby i wreszcie Zuropa, płyty, która miała się ukazać w roku 93. W trakcie nagrań do tej ostatniej właśnie z wymienionych płyt doszło do kryzysu twórczego, do włonie grupy, do pewnych niesnasek, właściwie może nie tyle niesnasek, ile różnych pomysłów, które się nie pokrywały wzajemnie, jeśli chodzi o członków zespołu. I Brian Eno zaproponował, by muzycy trochę zwolnili, poimprowizowali, podżemowali bez ciśnienia. Całość została nagrana, a efektem był album Passengers, the original Soundtracks 1. Come on, Maria del Mare. set to freeze. W rolach głównych wystąpili Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., Brian Eno i Luciano Pavarotti. Fragment płyty Original Soundtracks 1, a zespół nazwał się Passengers. To było nagranie sprzed lat 30. Teraz przeniesiemy się bliżej naszych czasów o lat 5, rok 2000. Wtedy ukazała się płyta Sinead O'Connor Faith and Courage i jeden z utworów na tym albumie skomponował Brian Eno i również zagrał w nim na fortepianie. The first time I saw you, I loved you. I loved you. Your face blue, your eyes too, your mouth too, your mouth too. When I heard you, I wanted to give birth. Kompozycja Briana Eno, śpiewała Sinead O'Connor. Fragment płyty tej artystki wydanej w roku 2000, Faith and Courage. Teraz z kolei przeniesiemy się o kolejnych 5 lat bliżej naszych czasów, kiedy to ukazała się 22. studyjna płyta Briana Eno, Another Day on Earth. Po dłuższej, kilkunastoletniej przerwie to był album, na którym Brian Eno znowu zaczął śpiewać. Thinking of a world in the light of the sun, and all the many lives that were ever begun, ever begun. Our little world. blue. As each day goes, there's another one new. Another one new. How many people will we feed today? How many lips will we kiss today? If we wake up, how many worlds will we ever see? And how many people can we ever be? If we wake up. Bone bomb. own bomb. My town, so dusty, so dry. Buildings pushed over, lives heaped together. Young girls dreaming of beautiful deaths. Pop star pictures above their beds. Above their heads, troops. Everything stolen except my bones. Now I am only bone. I waited for peace. And here is my peace. Here in this still last moment of my life. Ten głos należy do Ailey Cook, tytuł utworu Bon Bon, a wcześniej How Many Worlds. Oba utwory z albumu Another Day on Earth. Brian Eno sprzed lat 20. Dodam jeszcze, że na instrumentach elektronicznych przygrywał John Hopkins, a na gitarze Leo Abrahams. Z oboma tymi muzykami Brian Eno spotkał się 5 lat później, ale już razem firmowali kolejną płytę Small Craft on a Milk Sea. Brian Eno, John Hopkins i Leo Abrahams. Emerald and Lime i Emerald and Stone. Dwa utwory z płyty Small Craft and Milk Sea. Całkiem solidne trio. Brian Eno, John Hopkins i Leo Abrahams. Dotarliśmy wreszcie do czasów współczesnych. Wspomniałem o tym, że w miniony piątek ukazały się dwie płyty Briana Eno, obie zrealizowane z Beatty Wolf. To jest urodzona w Londynie kompozytorka, wokalistka, performerka, zajmująca się też projektowaniem różnych nowoczesnych wizualizacji, wystaw, instalacji, czyli w jakimś sensie pokrewna dusza pod względem artystycznym dla Briana Eno. Dwie płyty, pierwsza z utworami wokalno-instrumentalnymi, zatytułowana jest Luminal. Thank you. so free again. Nothing but symphony rushing in with a warm touch and a soft blush, awaken the feeling within. Suddenly I can see clear again. Colors wash i Suddenly śpiewała Beattie Wolf, grał Brian Eno. To były utwory z płyty Luminal, która ukazała się w miniony piątek. Tego samego dnia wydana została również druga płyta tego samego duetu, Lateral. I fragmentem tego wydawnictwa zakończymy dzisiejszą audycję. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Wojciech Zawioła. My już życzymy spokojnej nocy. Dziękujemy. Do usłyszenia.